چات سالور زینا دی التی وجب خصف الناس بالمفعول به فيه چ پاشه خذف ته ناسب د مفعول به واجب ده پاشه پوشه کنه پاشه خذف ته عامل ناسب ده ها واجب ده واجب ده ما اي مفعول به ده لوند نقطه ور منقل اي موضع مفعول به چ ماده چا نه عبارت ملي ماده مفعول به نه عبارت ملي کده موضع نه عبارت ملي کما ته عبارت مفعول به نه بلی نو معنا ودا شي چې دریام زی چې دای د مفعول به دو مفعول به خو دریام زی نه دی مفعول به خو زی نه دی بلکې مفعول به په دغزی شو واکې دو نو حمل نه صحیح کیږي او کما ته عبارت شنا بلی ته موضع نه بلی بیا ازمر عامله شو د هو زمیت د خصلات د ماده پورا بیا دا زمیر نه ورجی کیږي زکا زمیر دا عامل چې مزمر دا د مفعول به ول دی نه دی زی ولا پښه کنا بیا موصول په سلاش عاید نشه راځي او چاته موصول دا او دغه چې سلا جمله وکړي فلا بده فی من غاید موصول ته زمیر راځي نو دا یو راځي او کوم چې مازه عبارت بل د مفعول به نه پښه کنا او کته یې چې حمل نه صحیح کیږي زجلتا مزافر سره صدای مقدر دای موضع ما دریام زید اگه مفول بی دای از میرا عاملو وشوا بل اعتراض بری دیجی چه ما تا ده مفول بی نای بارات بلی که ده مطلق اسم نای بارات بلی که ما تا بارات مفول بی نای بلی ورست تعریف شیشه که چه هوا کل اسم بعد او فعل او شب فعل پیشه کنا او مشتن عنه بزمیره او متعلق زمیره بخیص اللہ صلت علیه لنسبه دا تعریف تے نسیح کیجئے تعریف بالعمر ہوگئے تعریف بلا زکا چھے تعریف تے پا کلو اسم انسر آکو نو مفول بیو ون اسم ندائے نو کمات عبارت چرا بلے نو پا کلو اسم انسر آئے تعریف تعریف بالعمر ہوگئے تعریف بالعام ندائے جائز پوچھو کنا تعریف بالعام ملے نوی جائز سوچ کے وہ خبرتا تعریف بالعام زکا نوی جائز چھے تعریف معنی نگر دی دخول دے غیر نہ نو یوم القیامت یوم الجمعت سمت فیه دا پش داخر یوم القیامت یوم الجمعت سمت فیه دا مفول بیهی ندو دا یوم الجمعت دا پا موز میرانا دائی خو مفول بیهی ندو مفول بیهی ندو خو سرا دے دے چه تعریف پیسا دائی دا سویرش چه دا یوم الجمعت اسم دائی بعد او فیلون چه سمتو دائی او مشتاق عنو بزمیری ہی او به خیص اللہ صلی اللہ علیہ لانا سبا تو کہا رہا کنا تاریخ پہ صادق تائے او سارا دے دے چی یوم الجمعت مفل بیہی ندو اخ مفل فیہی دو نو کما دے مفل بیہی نائے بارت کردوے تاریخ بالعمر چی و تاریخ بالعمزہ کندر جس مانے دخول دے غیر نا او کما تے بارت شانہ ملے مطلق مفل نہ ملے چی دریام دی ایگ زائنہ چی ورطابل نسبہ دے مفل بیہی خضر کی پا خصف وجبی کے ایسی سرا پا خصف وجبی سرا ما اغا مفعول دای ما اغا مفعول دای مطلق مفعول لا عبارت بلی نو چې مطلق مفعول لا عبارت بلی بدا خروج دي چنر سي بخص مش بخص ته مفعول بيشي دا ته په مطلق مفعول شلا گیا شو به خروج دي بخص پښه کړه بالکل نو دا رغه جواب کوي چې دا ما دې عبارت بلی د مفعول به نه اې چنه عبارت بلی مفعول به نه وشوا شا اې سو اعتراض در باندې وارد شي چورست کلو اسم شده تعریف بل عامر تی بده که چه دیگه اسم نازه سی کو خلا مفول بی و خلا دی قبیله دی ذکر دی عام نا مراد برنا خاص تا نو تعریف بل عام هن رو غای و آدیس یوم الجمعه تی سمت و فیه اعتراض رو بنده یا بل جواب که چه مازا عبارت بدل لده مطلقه مفعول نه کته چه خروج دی بخص نرسی زه چه نرسی دی خروج دی بخص نه زه ما عبارت مفعول نه مطلق مفعول نه بلا خو بخص خاص یو مفعول نه کچا سکتا چه مفعول بیه ده په اعتبار زن افراد سره ده مطلق مفعول نه بخص که یو فردی سکتا چه مفعول بیه ده بس ایس بیا نقصان نروه پوی چه کرم مفعول بیه تا یعی اوز میرا ای قد دیرا دای برده که چه اوز میرا نمان چه معامل و زمیر بی عامل و زمیر بی اوز میرا عامل ہو عامل و زمیر بی زمیر عمل لکو او جامد دائی نو دادی اوز میرا منع وقلا کود دیرا چه مقدر بھی عمل لینا پوشی کنم کود دیرا عملو عمل لکیم اے الناس بولا ہوں چه ودی کی مفول بھی ہی تا صبر کرائی نصبر کرائی عمل نصبا چه مقدر بھی پوشی کنم دائی مقدر بھی على شریطتی تفسیر على شریطتی اے شریطا و شرط واحد دائی بارا چیز دفن اعتراض چھ شریطتن فائلتن وزن دائی او فائل موزن کرام مصدر مبنی فائل وزن کرام مبنی فائل بھی پیش کنا قتیل فائل وزن قتیل پا منا دے مقتول سرا مجھے کنا او کلا وقت فائل پا منا دے فائل سرا رد جمی نو دول تو شریطتن پا منا دے شارطتن سرا بلے پا منا دے مشروطتن سرا بلے که شریطتون پا منا دی شریطتون سر در در نمنا شریطتون چکا خونده موجود تس وجود دا وجود نداری شریطتون سر منا دی شریطا شریط پیش کنا او که فائل وزن منا دی مفرد سر شریطتون منا دی مشروط سر بلی بیا خو علا بنا یادو نمنا بیداشی چه در عام زید مفرد بیهی دا آغا زیدائی چه عامل نسبای سوی آم مقدر وی خو بنا ان علا المشروط چه بناوی دا تقدیر پچا منده خو مشروط منده اعتراض باوری دیجی چه دا خو مبنا و مبنا علی دی سرا چکرل یو شای کرل چا پچا منده سک ویر بنا دا آغا شای و دا چه سک ویر بنا دا یو شای دی تقدیر دا ویر بنا که پشاری تا تنو شای پا مرا دا مشروط سرا کرده بی خو مشروط دا غا تقدیر دا دا آغا تقدیر دا بنا ها که پخپل زور منده مشروط خود آغا تقدیر دا تقدیر دا پرا دا شرط دا برستی دا تقدیر مشروط تای او شرط دا چې ورسته به تفسیر شوی دا تقدیر دی عامل مشروط تای په څه باندې په تفسیر باندې دا خبره به کړه نو چې تر شریطه تر ما ده مشروطه تر وخلې بیا خو بنا ممنع علی دي سره څکړ یو شای کیسه نو ته پر جواب کې چې شریطه تر دلتا فاعل تر وزن نه مصدر ممنی الفاعل ګرځاو نه ممنع مفعول مفعول مفعول ګرځاو بلکې دلتا شریطه تر او د شرطه ایک هی معنا ہے نو علی شریطه تن ای علی شرط نو معنا ودا شي چې دوام قسم مفول به چې عامل نسبا خذفي په خصف وجبي کې اسی سره دا هغه مفول به چې عامل نسبا به خذفي علا شريطه اي علا شرط په یو شرط باندې ا شرط څه شي دی ا تفسير بیا تر ورځې چې شريطه ته مراد شرط سره شو به د شرط اضافه تفسير ته نسي کیږي شرط التفسير پښه کنا شرط تفسير شرط التفسير پښکنه نو دا شخو یسا مغایرت وی د مضاف مضاف له اضافه ته معنی ده دا اضافه ته لامی شبیه خو اضافه ته لامی وی اضافه ته لازم شخو مضاف مضاف له سره سی او دا خو شرط او تفسیر سره سی دا غا تفسیر شرط ته او دا غا شرط تفسیر دی مغایرت نه سره مضاف مضاف له میشه تر ته کجه دا خو ویره وجه دا اضافه ته لامی وای او دا اضافه کیم نه بیان دی اضافه ته بیان شخو مضاف له بیان دی مضاف پره اعلی شرط ته شرط شه دی او وقت تفسیر کیم نه شبیه صحیح کنا الشريطة والشرط واحد بيش كنا وإضافة إلى التفسير بيانية بيش كنا إما أزمر عامله دا أغا مفول بيدي عامل بمقدر بي بناء على شرط أو دا تقدير دي دي عامل بناء دا بي والشرط بندي هو تفسيره جا تفسير دي عامل دا بما بعد ورست مما پا إيه فير سرا بعد وجدنا ورست بي بيش كنا وإنما وجب خصفه حين عايزن اختراض عن الجنب بين المفسر والمفسر دا التا خصف كبي ویلی وچ دا خصف كبي زكا یو حوال دا اعتراض بوزی شا بیت دا جمع كبي ها دا مفول بی ویلی دوری ها عامل سبا ویلی خصف كبي بخصف وجبی خما خصف كاول نو یچ ضربت زیدم تزیدم ضربت هو یای فاول نو یچ ضربت زیدم دا تفسیر ویلی کی دا ازمار بھی لکھے چتے ازمار کے بیاورت ایسا کے تفسیر ہاں کے پتہ گئے ضربت سرا خواوان لا ضربت زیدن ہوئی ہے تفسیر ما کہا دا قسم دارون دا قسم دارون موجود نشے وچھ اللہ دادا گئے دا پورا کو دے دے چی بیو سیدہ حکم چوی دا دا اوقع فی ذہن شے پا ذہن شو شوا کی کیجی زکا یور مجمل ذکر شے زیدن دے چھوئے دا پتہ نکجی بزا سپا ہو شو اے بہاں پا شو رو تفسیر ہو کہا او کیم شای چې د اجمال د ابهام ناورست تفسیر وشي کیم شي ا شای اوقع فی ذهن وی زکه چې ذهن ورته متوجی شي او سوچ وته وکړه دا غاسب معنا نه پیچو زیدن دول زیدن څه په وشو ذهن ورته څه شو متوجه شو او چې ورسره زرات تفسیر وکړه سیدا او کاف زیر شو ځکه چې سره د توجه یو شی حاصل شي بیا په ذهن شوي او چې به څه چانو ستې چې دې تانو سه ولار د سلوار ملا په سي نیو لري دا نه ولا سي دا څه کاران دې دیو جنا دې راکو دا زما زکه کو زما ما او زما زګه زګه کوي اول عمل کا مقدر کور سے تفسیر وکړه چې دا سي او کاف زیر شو وشو متوجه شي شا نو داسې بل تر اسبور دي چې خدا دې وکا چې خو زمر مکه عمو شامل ذکر کا ضرب ته زید نظر ته هدا څویا وچ به خو لازم جمع مؤمن مفسر او د مفسر او جمع مؤمن مفسر مفسر خو نه دی جایز ته دا کوي نه جاني رجل اي زید جاني رجل اي زید جمع مؤمن مفسر مفسر خو نه دی دا کوي تفسیر دوا قسم راي یو هغه تفسیر د چرفه د ابهام کو خو دې ایګی شینا چې هغه ابهام د چا د وجنه او خزف د وجنه وګړي چې د خزف د وجنه ابهام راغلی وي هغه ابهام پته کیږي یو هغه د چې د نکره د وجنه ابهام راغلی وي هغه تفسیر نو جمع په مابین مفسر او د مفسر د ایګی مفسر مفسر مشه جمع نه دوی جایزه چې ورته ا تفسیر رفه د ایګی ابهام کو چې د چا د وجنه راغلی وي خزف د وجنه راغلی ویز ته چې ذکر کوي خزف نه خو ابهام ورو نه غي نو الله واشه دوه دا تفسیر د څه شو الله واشه ځکه چې خو ابهام خو د چا د وجنه راغلی وي خزف او خزف ستانه او چې کوم ابهام د نکره د وجنه راغلی وي یوی سمنا کې راوی دی هغه وجنه ابهام راغلی یو ته چې مامو مینه مفسر مفسر شته ځکه چې الغانر درمي الغانر درمي هغه نه کړه تفسیر وکړه ابهام پرته شي نو ورته کجا مرغلی جان رجل زید ورته هغه ابهام هغه تفسیر دی هغه ابهام رفع دی هغه ابهام کړو چا دې نه کړه وجنه راغلی ورته چې مامو مینه مفسر مفسر شته دو جایز ده هو کار رفع دی هغه ابهام کړو چا دې خزف ته وجنه راغلی ورته چې مامو مینه مفسر مفسر شي نه دو جایز ای سورا په شي کنه اختراز عن الجمع بين المفسر والمفسر اعتراض پر دی چې زو درو شای په قران شو موجود وي چې جمع ما بین مفسر او مفسر شو سوي ان رايت احد عشر كوكبا رايتهم غير شو مته په مار نه مخ شدای پر دی رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدي کسر رايتهم نسوچکا رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ دا رأيتهم سايخوا آغا مخش رأيت تفسير شو شكرا شو هل تخذ جمع مجد بمسير فلسل شو رغلي دو تبا تاكاچ دا يو قانون زداكي چه جمع ما بين مفسر مفسر مفسر شو ولر ندو جائزة چه دا تفسير يو كلام مخش تام بي اے تمام دے کلام نہ ورستے تو چکڑائی ہاں تفسیر کڑائی نہ بھی دے بغیر جمع مامین مفسر مفسر شون جے چتا کوش کوش کلام نہیں او دولتا پر ایتو ہم شخو دا کلام ہا دے مقصد متعلقات نہ رہے ان رایتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر اس سدول رایتو مز دخم فل بیدو رایتو بر رايت دو مفول اوري كانا نوال مفول يرا شمس اول قمر اخذ عشر عشر وشمس ورايتم لي سجدي بصر شو مفول بيش نو دا دي تمام دي كلام نورس نه وكشوا جي بلك دي جي مقصد متممات نه داي ويني لهذا دلت دا جما دا ذكر غلي كدي دا غار ايتهم بیا هم دا رايت سره دس بلا شي دا اخذ عشر مرت فيل داي مشغول دا بزمير من دي مصالتي كسبر كوي نه صبر كوي خو چون كدا دي مقصد كلام تمام نه بعد نه داي غلي یخ ته تمام نبرسته پروش زائدن زربتو د زیدن زون ته مسکر کلام دی زربتو هو کوشه کلام دی ا د مخشه کلام دی پر نه مفول بیید ونه دی متعلقات نه پوشه کنه لہذا داس نه مناجم مومن فصل مسر شګه سندو جایز نه دی پته دی پوشه سکی کنه بوي شا وهو كل اسم بعده فعل او شبهه مشتغل عنه بضميره او متعلقه بخیس لو سلت علیه هو او مناسبه لنا سبا ودا پید زده غوڑا سابت دای برات پید غوڑ متواجه شئی مخروڑا گئی تعریف زده که ما اوز میرا عامله علا شریطت تفسیر تعریف وکس دای ما اوز میرا عامله علا شریطت تفسیر کل اسم بعده فعل او شبه او مشتعل عنه بزمیره او متعلقه بحيث لو سلط عليه هو او مناسبه لنسبه ده بصوره مخشطه بلاو كلام بقوله جرم بیا تدرکڑا دا هر اغا اسم تایی چه ورسی ورنا فیل بی یا شب فیل بی اسم فایل اسم بود او آ فیل و شب فیل ادگی اسم نا مشغول بی پا زمیر ددگی اسم بنده لکا زیدن زاربتو غوشه زیدی اسم دای بعد او فیل چه زاربتو دای او آ مشغول ده پا زمیر ده زید بنده زاربتو شب و زمیر چه تاره جده پاک بنده مشغول ده پاک شه عمل کرده ده سیده تا وریالا نده خو به حیث دای پا داس نمونه لو سلط علیه هوا که پا دا زید بنده دا زاربتو ور مسلط که لنه سبا و زید و سبر کن تبی آیا زاربتو زید ننداره نسبی بود دا اخپل پا مسلط کوایشی یا دا سرا بل فی المناسب فی اللزوم او ترادف پا لزوم شی یا پا درادف شی سمرا یا دا سرا بل فی المرادف فی الویو یا دا سرا بل فی الویو لازم فی الویو اور سره په پاپ مسالات کې هم بیا چې کده خپل نشي په د خپل نشم نصیب کولای خو چې دای نه سفر کوي شي یا د سره بل مناسب فیل وی په لزوم شي یا په ترادف شي چې انا سفر کوي بیا چې بیا د ماود مر نه شي دې خبرو نو ولته عمل نسبه خاصه په خاص وجوبي قياسي سره کاری نه په نسب د معمول ده زید منصوب دی کاری نه پیدا دو او کای مقام دا ورسته تفسیر دی دا ورسته تفسیر څه دی کای مقام د بشه کای مقام یې کړنه بیا خبرته خاصه سوي ها ته پېژې کنا ته خاصه سوي توجه ته برابر اره او مونږ راز نه وی چې سولسې پېدی ورای شا کیم او هو ما ازمر عامل وعلى شرط كل اسم بعده فعل او شبه چې ورسته ورنه ا بمر شپ مرده بمر رغش خدای دار راو کلو اسم بعد او فعل او شبو چورسته ورنا فعل وی یا سیک وی شبو فعل وی دا ټکا چې ولګو چې بعد او فعل او شبو تختره اختراز وک زید ابو کنا زید ابو کا ځکه چې زید اسم دی ورسته ورنا فعل نه دی سیک دی اسم دی ولا یرید به ایسا دا بعد او ټکا دغه بعدیت نه بعدیت متصله مراد دی چې نه چدن اورستی وستی کټچ ور سره لگے دلا ویل کا زیدن زربتو او کټچ نه ور سره لگے دلا خو چدن اسوی اورستی وی وچ ولا یرید به ای یل یل یاهو الفیرو چو دی یسم تدا خم خدا فیل شبی فیل سوی متصلن به دا نه ضروری بل ان یکون الفیل او شبی جزء الکلام الذی چ دا جزء دی ای کلام نه عبادت او چدن اسدای اورستی الا کا زیدن عمرن زربه زیدن عمرن عمرن ضربه داسته زیدن عمرون ضربه دا ترکیب سرنگه ده ته وکا زیدن دا مفعول به شو او زیدن دا مبتدا شو ضربه دا زیدن مفعول به شو او زیدن عمرو مبتدا شو او ضربه فعل او دا هو زمیر دا فاعل شو سره دا فاعل هو زمیر فاعل شو هو زمیر فاعل شو ضربه زمیر کسا دا فعیل زمیر صد آئی چه کلا زمیر متصلی بی مستطر بی کلا وقت مستطر بی غائب زمیر پا مازیر شے او پا مازیر شے او وقت مذکر غائب فیلم مازیر او پاش زمیر مستطر رو تیش زرابا شے او پا یزر بو شے او پا زرابت شے پاش زمیر مستطر رو تیش پیش کنا جوازن دے خو استار دے زمیر زرباهو زرباهو به دم مفعول به کی به فاعل زبر زری هیچ دم فاعل نه یاب به کی خود زو تا یا تو قران لای شرمنده زیکا ها شیر محمد ته وکا دا زیدن مفعول به مقدمه او عمرن دا عمرن دا مبتدا شی زرب شی هو ضمیر دای او غاشی فاعل شی او چا درجه دای عمر تا ها فاعل شی دا هو ضمیر مفعول به دو درجه دای او زید تا اپری فعل فاعل مفعول به دا خبر شد عمرن پر مبتدا خبر جمله اسمیه یا خبر یا شولا او دا برست عام امر شو زیدا هم منصوب ده بنا بر مفعول مفعول اغه زربا زیدن دای زربا زیدن دای وینه پوښه کرا اوس په پوښه داسته کسه اوس دلته کسه د زرابا څه دی دا د زید نه ورسته دی کنه خو متصل خونه دی ورسته خو دا ورسته کلام څه دی دغه نه خو څه دی جوز دی کنه بس دې پوښه باندې څه اتصال نه دی ضروري چې متصل وي که متصل نه وي بیا څه یې لګل تک څه زید انت زاربو دا بیا غته زید انت زاربو دا دې پر مثال چې شبه فل دی انت مبتدا ضرب وهي خبر ده او ده ضرب او دغه مخش زيت ده اصل شي زيد نشي عامل مقدر ده ضربون زيدن داستاي خو اغه ضربون خط تورس ضربو سره څه شوی ده تفسير شوی ده او ادنه مشتغل له ضمير باندې چوه زمير ده او چا په مصالحت کې زيت تصویر کوي نسبير کوي مشتغل عنه چې مشتغل وي ذلک کلفل او شبو دفع د اعتراض ویني چې موږ څه د وښه نه ذکر شي فلو شبو په ذکر دي او تو خوځه وتکا چې په تعویل د کل واخدین سره هر واخد دغه دا فلو شبو فل هر واخد مشغول وي دنا عنه عن العمل فی ذلک الاسم بزمیره ای بالعمل فی زمیره چې دا عمل په چا شکل دی په زمیر باندې او فی متعلقی یا په متعلق ته دغه اسم شي په متعلق ته ضمیر شي متعلق ته دغه اسم شي عمل کړای یا متعلق ذلک الاسم یو او متعلق ضمیر یا په متعلق ته ضمیر شي لک زیدن ضربت غلامه او زیدن ضربت غلامه او اس دا غلام ته داس حمل شي چې دا متعلق ته زید دی او داس ورته دا متعلق ته ضمیر د زید نه دی څکه چې ضمیر د زید ته اضافه شوی دی خو په متعلق ته ضمیر شي عامل شو ضربت په غلام شي عامل نو دا شو عمل غاوی او دا چې مسلط کې به صبر کوي ها مشتغل عنه بضمیره اعتراض ور دي متوجه شي چې دا مشتغلون د اعراض په معنا سره دی د اعراض په معنا سره دی کده تسلیت معنا کو مشغول دی مشغول دی دنا مقصد چې دنا رفارغ دی دنا اعراض کوین کوي به چې مشتغل په معنا دی اعراض سره کې د فارغون سره به خو سلا څه وکړي ان وکړي به خو سلا څه وکړي خو دې خو درسه به زمیر شي به زمیر سلا دې به وکړي کړی دو او به ویره وکړي چې مشتغلون په معنا دی تسلیت سره وکړي مشغول دی به ای مسلطن به پېښه کنا چې مشتغل په معنا تسلیت سره وکړي به سلا به وکړي او چې د فارغ او د ارا سره وکړي به سلا څه وکړي ان وکړي نو ته چې کیمي وکړي ابل د ختم کیږي که مشتغل په معنا د فارغ سره نوغان سلا سره به ورسې شي او کله بلې وکړي به سلا نوغان نه سایک او کله سره وکړي جمع جمع جمع په دې چا شي عموم مجاز رسی یا عموم مشترک رسی عمومی مشترک رسی نو ته دې پر جواب کچه سروسی ها ترنګ نه جوی به ترنګ نه جوی به ترنګ نه برخه زم جوی به نویر زین نه مو ته دلته چې دواړه په معنا سره خوري چې مشتغل وي په ضمیر دې دیږي اسم سره او فارغ وي دې دا سره سی جمع هغه تر اوسه وګا چې جمع رتي او هغه عموم د مغارتي او موږ سره خو کرینا نه کرینا چې موجود به ورشي کرینا چې موجود وي خو به ورشي کرینا موجود ده چې سلا یې ان وکښ وي دا څوک وکښ وي بي وکښ وي نو دا شو هغه باندې ځي به کړی خو زین نه وته ها تضمین دغه معنا دی غسر دای د اعراض سره او مستضمن د معنا دی تسلید لره کته شي داسوی برخه لغه جواب نه بیا داس زین نه مو مستند دغه یو تر وکړي شمه مستند ذلک الفیر او شبه عنه عن العمل فی ذلک الاسم بضمیر ای بالعمل فی ضمیر مشغول وی دنا اچانا د دې مخشه اسم نه پڅش سره چې دای مسلط دی دا په ضمیر په بند دای مسلط دی او فی متعلق ای متعلق ذلک الاسم اي متعلق ضميري خاصه اذا ان يكون الفيلوسوف المشتغل بالعمل في ضمير ذلك الاسم دقي اسم كيف ضمير باش عمل او متعلق فارع عن العمل فيه بدي خلص ده فارع عن العمل ده ده ده قاعده ده تضمير شوي ده مشتغل په معنا ده سره شو ده تسليد سره شو معنا ده مسلط بول سره ده خو متضمن ده معنا چلا فراغ لرا متضمن ده معنا چلا او تضمين يي ديتا چې فیر شپ فلم متضمن کې معنی دی بل فیر شپ فلرا په داسې طریقه سره چې ذکر نه کې یو صلا ذکر کې یو ورځی تعبیر نه کې او منصوب بنا بر تمیز ذکر نو دا معنی شو مو زو صدا چې کسره چې مشتغلون دایم مشغول دای مشغول به معنی دی مسلط دی په ضمیر د دغه مخشه اسم چې په معنی مسلط دی فارغا عنه پدې خرڅ کې دنا سدای فارغ دی به سبب زار کله اشتغال خو خالص دی غاده فارغ به سبب زار کله به سبب نخرا بل سبب نوی بل سبب نوی به حیث لو سلطه پدې شان سره چې کدی مسلط کله شي پدې کې اس سمبندې خالی چې ور مسلط یې کې بمجرد رفع ذلك الاشتغال دا دفع اعتراض کو چې زو دروش آیا زید ضربته مخره زید ضرب تاریخ ته معنی چې دخول غره مبتدا پښه داخل شو زید ضربته دا مفعول نه دو تاریخ مفعول به څه ما عمره به څه چې دا یو اسم دی زید جی ورسه ورنه چکتای فعل دا چې ضربته دا مشغول ده نه په ضمیر باندې به خیر له سلطا کدا په مسلط کې لنا سبا هو زید تو صبر او سارا چې دا مبتدا قسم سنه مبتدا ده نه بل کس ده مبتدا ده نه قسم مبتدا مفعول به نه دو ما عمره نه ده او تاریخ ما عمره به څه شو دا مبتدا ده نو ته وته چې بل به خیر له سلطا چې دای په مسلط کې به مجرد رفع سمانا چې خالی هغه ورې شغل یې ختم کې اغاز معمول ورنه لره کې ډایرکټ د تصویر کې او په زید ضربته شو صرف مجرد رفع باندې چار نه چلیږي چې شغل ختم کې بلکې د تدری موانع دي یو معنی خدای راي چې دای مشغول دی دلی مسلط کاوي به هيو او ورسره ورسره عامل مانوي په شای معنی دی هغه مزید نو عامل مانوي څه کې او بیا یو غنا ورسته هغه نسب ورکول هدي په شای کنه مبه دي نو دا دو درې قسمه موانع موجود دي لہذا دا په مجرد شغل ختم کول سره د نسب نه ورکوي په شای کنه صرف تسرید منه چار نه چالي شي بلکې تسرید شي دا په مجرد تسرید چار نه چالي شي بلکې ور موانع نه موجود چې دا معامل مانوي په شای سره قابل ریکا اپ شمانه جی نبه مینه نو کسا سوی به خیس لو سوره به مجرد رفع ذلک الاشتعال علی بده یې سم دی هوا دا اخذ الامرین اخذ الامرین ته هوا چې ته فند شه به فند اف شه به بعینه یو او مناسبه یا اغه فل چې د سره سوی ها ای ما یناسب بالترادف او اللزوم یا د دې فل سره چې دا مشغول فل دی ای د سره مترادفی یا بر سره لازم لا نسبه الا نسب اخذ هذين الامرين ده امرين چې په دښو نسب ورکو اسم وچتا اسم تخ په څه سره نسب ورکو بلا مفعوليه كما هو الظاهر المتبادر چې نسب نه کوم نسب مراد دی نسب نه بره مفعوليه مراد دی فبقيد الاشتغال چې دا کله مورغو چې دا مشغول دي کنه به ضمير متعلق خرج نه خو زيد ضربته زيد نه زيد ضربته اذا زيد نبيله مشغول زيد ضربته زيد نبيله مشغول مقدمه ده مفعول مقدمه ده پر امر مقدر نه دی ده ما عمر نه دی اور سے ضربت مشه نه دی عمل زکه جنا چنه دی مشغول دی نه تو مسلط دی دا و بقید الفراغ عن العمل فيه او چې داس مو چې دنا مشغول وی په عمل کول به مجرد ذلک الاشتعال خرج نخو زيدن زيدن ضربته زيدنا ويل فاين المعنى عن العمل ضربته ده ضربته دي عملنا معنى سيكتاي با زيدن شو ليس مجرد اشتغالي بزميري ده صرف مشغول له بزمير بندن داي فإن عمل معنى الابتداء فيه يخو معنى ده ابتداء پر شامل دو ورفعه إياه أيضا معنى او بلچه يخصبر کردو رفع ور کردو ده هم پشه موانع درش ون يخو ده اشتغال شون بل عمل معنوي شون بل ده عمل معنى چه ور کردو رفع ور کردو معنى وعلن ذالك نو دي وجنا ده ما ازمرانا بسو نشا پشه کنا وبقيد النسب بالمفعولية خرج خبرو کانا پا زيدن كنت إياه شدا پا اوتو زیدن کنت یا هوشه زید په اوته د دې ما اوس میرا نه کړی تاریخ بالکل پسره صادق ته ویلې زه کوم څه ورنه فیل چې کنت دی دای کنه دی او اموش غول دی دنه په ضمیر باندې چې یا هو دی آی اسم د کنت دی پر دی کنه ته نه خبر دی کنه دی کنت شه تو ضمیر اسم دی د کنه دی پر او یا هو دی خبر دی خبري منصوب دی کنه او کدا کنت ته په مسلط کې یا هو زید تصویر کوي نه صبر کوي خو نسب بنا بر مفعولیت نه ورکوي بلکې نسب خبریت ورکوي وشه کنه دا به وته وها هنا صور اربع اس دای بارا چې د دفعه د تراس کو پر مثال نه ډېر ور کړی دي مثال نه څه ور کړی دي ډېر ور کړی دي زیدن ضربته هو زیدن مررت به زیدن ضربته غلامه هو زیدن خبست علیه دا ټول مثال نه ور کړی دي نو په دامه د تراس کو چې دا ډېر مثال نه د څه ور کړی دي وچ مثال نه مزه کړی چې مسلې څه دی ډېر دی مسل متعدد مثال سره واړه